สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่195เรื่องคำอุปมาเกี่ยวกับการเสด็จมาตอนที่4ครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อที่14จนถึงข้อที่30มัทธิวบทที่25ข้อที่14จนถึงข้อที่30ถ้าพี่น้องมีพระวจนะของพระเจ้าอยู่บนโต๊ะตอนนี้นะครับขอความกรุณาช่วยเปิดแล้วก็เราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะครับมัทธิวบทที่25ข้อที่14จนถึงข้อที่30ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าและยังเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไปจึงเรียกพวกทาสของตนมาฝากสมบัติไว้คนหนึ่งท่านให้5ตะลันคนหนึ่ง2ตะลันและอีกคนหนึ่งตะลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปคนที่ได้รับ5ตะลันนั้นก็เอาเงินนั้นไปค้าขายทันทีได้กำไรเท่าตัวคนที่รับ2ตะลันนั้นก็ได้กำไรเท่าตัวเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตะลันเดียวได้ขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้ท่านอยู่มาช้านานนายจึงมาคิดบัญชีกับทาสเหล่านั้นคนที่ได้รับ5ตะลันก็เอาเงินกำไรอีก5ตะลันมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านได้มอบเงิน5ตะลันไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก5ตะลันนายจึงกล่าวว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับ2ตะลันมาก็ชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าท่านได้มอบเงิน2ตะลันไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก2ตะลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดฝ่ายคนที่ได้รับตะลันเดียวมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าค่ะข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็งเกี่ยวผลที่ท่านไม่ได้หวานเก็บสัมสมที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูเถิดนี่แหละเงินของนายนายจึงตอบว่าเอาค่าชั่วช้าและเกียจค้านไอ้ค่าชั่วช้าและเกียจค้านเจ้าก็รู้หรือว่าเราเกี่ยวที่เราไม่ได้หวานเก็บสัมสมที่เราไม่ได้โปรยเหตุฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคารเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราทั้งดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นไปจากเขาไปให้คนที่มี10ตะลันด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นจนมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้องเอาไปจากเขาเอาไอ้ค่าชั่วช้าไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหลังจากที่พระเยซูทรงเล่าเรื่องอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารี10คนซึ่งเป็นเรื่องของการบังเกิดใหม่การต้อนรับพระเยซูการจุดตะเกียงการมี spiritual resources นะครับก็คือมีทรัพยากรทางฝ่ายจิตวิญญาณพระเยซูก็เล่าคำอุปมาเรื่องเงินตะลันต่อทันทีเลยครับในมัทธิวบทที่25นี้เป็นหัวข้อเดียวกันก็คือว่าการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูคราวนี้พระเยซูทรงเล่าเรื่องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งกำลังจะออกเดินทางไกลเขาก็เรียกทาสของเขามา3คนคนหนึ่งนะครับให้เงิน5ตะลันคนหนึ่งได้รับ2ตะลันคนหนึ่งได้รับ1ตะลันสมัยนั้นคำว่าตะลันนั้นเป็นหน่วยวัดค่าของเงินครับเป็นหน่วยวัดค่าของเงินหรือเป็นหน่วยวัดน้ำหนักค่าของเงินนี้นะครับค่าของตะลันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเอาอะไรมาชั่งเช่นถ้าเอาทองคำมาชั่งก็จะทองคำหนัก1ตะลันก็จะมีค่าสูงมากเอาทองแดงมาชั่งเอาเงินมาชั่งนะครับก็เราทราบกันนะครับว่า1ตะลันนั้นก็หนักประมาณ40กิโลกรัมนะครับให้สังเกตนะครับว่าในข้อที่15นายของเขามอบจำนวนตะลันให้กับทาสตามความสามารถครับพี่น้องครับตามความสามารถของเขาเพราะฉะนั้นการแจกจ่ายเงินตะลันนี้ไม่เท่ากันเพราะความสามารถและทักษะของทาสแต่ละคนไม่เท่ากันนายรู้ครับรู้มาก่อนครับว่าทาสแต่ละคนนั้นจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับทาสคนแรกก็ประสบความสำเร็จครับทาสคนที่สองก็ประสบกับความสำเร็จก็คือทำได้กำไรสองเท่านะครับของจำนวนที่เขาได้รับ แต่ทาสที่ได้รับหนึ่งตะลันเอาเงินของเขาเอาเงินของนายนั้นไปฝังดินเมื่อถึงวันที่นายมาตรวจบัญชีพวกเขาต้องอธิบายครับต้องยื่นนะครับยื่นบัญชีของเขากับนายของเขานายก็จะตอบแทนพวกเขาตามความสัตย์ซื่อสองคนแรกครับทาสสองคนแรกนายชมเขาว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดพี่น้องครับตะลันนะครับ10ตะลันขอโทษครับ5ตะลัน2ตะลันเป็นจำนวนเงินที่ไม่เล็กน้อยนะครับแต่ในสายตาของนายเนี่ยนะครับนายบอกว่าเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยแสดงว่าต้องมีสมบัติหรือต้องมีอะไรก็ตามที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเงินตะลันนี่อีกนะครับพี่น้องครับและสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือบำเหน็จครับในกับอุปมาเรื่องเงินตะลันนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบเกี่ยวกับบำเหน็จในการที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายงานให้กับเราได้ทำในโลกนี้เมื่อเราทำงานของพระเจ้าสำเร็จพระเจ้าได้เตรียมบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่กว่าตะลันทั้ง5ตะลันมากมากมากมากมากมากนักพี่น้องครับถ้าคนที่3ไม่มีความสัตย์ซื่อต่อนายของเขาคิดแบบลูกจ้างนะครับว่าเงินของคุณเงินของนายเขาไม่ได้คิดว่าเป็นเงินของคนที่มีพระคุณกับเขานะครับเขาไม่ได้คิดว่าถ้าว่าเป็นเงินของตัวเองเขาจะไปฝังดินหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ mindset หรือความคิดของทาสคนที่3ถ้าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับเราจะต้องคิดแบบทาส2คนแรกก็คือว่านายนั้นเมื่อนายได้มอบความไว้วางใจให้กับเรามอบความรับผิดชอบให้กับเรามอบภารกิจให้กับเราเราจะต้องทำอย่างสัตย์ซื่อจนกระทั่งถึงความสำเร็จพี่น้องครับคำชมของนายก็คือว่าเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อคำว่าดีนี้มีความหมายนะครับก็คือเป็นทาสที่จงรักภักดีเป็นทาสที่อยู่ในจริยธรรมอันถูกต้องเป็นทาสที่รู้บุญคุณของนายรู้หน้าที่และสัตย์ซื่อต่อหน้าที่นี้พี่น้องครับนี่เป็นคำอุปมาเกี่ยวข้องกับบำเหน็จนะครับสำหรับการงานที่พระเจ้าได้มอบหมายเมื่อเสร็จสมบูรณ์เราจะได้รับบำเหน็จที่มาจากพระเจ้าในขณะเดียวกันครับเมื่อพระเจ้าได้มอบหมายทักษะและความสามารถที่แน่นอนให้กับเรานะครับซึ่งเป็นผู้เชื่อแต่ละคนพระองค์ทรงให้โอกาสที่จะพัฒนาและใช้สิ่งที่เป็นของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นแต่เราทุกคนครับจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้รับพระเจ้าได้มอบของประทานให้ไม่เหมือนกันครับเพื่อว่าผู้เชื่อจะได้ไม่สามารถเปรียบเทียบตัวเขากับคนอื่นนะครับเราจะต้องไม่เปรียบเทียบของประทานนะครับของเรากับคนอื่นเพราะว่าพระเจ้าให้กับเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่มีวันหนึ่งครับพระเยซูจะให้เรารายงานสิ่งที่เป็นของประทานแล้ว เราได้ทำให้ดีที่สุดหรือยังเราได้ทวีคูณของประทานที่เรามีอยู่ด้วยการรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเพื่อที่เราจะได้บำเหน็จพี่น้องครับมีวันหนึ่งพระเยซูจะให้เรารายงานสิ่งที่พระองค์ได้ประทานกับเราไม่ว่าจะเป็นความมั่งมีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นทักษะความสามารถพิเศษนะครับหรือแม้กระทั่งโอกาสวาระต่างๆครับที่พระเจ้าให้กับเราเราได้ฉวยโอกาสเราได้ใช้วาระต่างๆนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าหรือเปล่าเมื่อเรารายงานนะครับว่าเราได้ทำเราได้รับผิดชอบเต็มความสามารถนะครับพระองค์จะตรัสกับเราว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อพี่น้องครับสิ่งที่น่าสงสารน่าเสียดายเสียใจก็คือการไม่ได้พัฒนาสิ่งที่เป็นของประทานการที่ไม่ได้พัฒนาสิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับเรานะครับเราไม่ยอมใช้ความสามารถพิเศษของเราความสามารถเหล่านี้ก็จะหายไปครับเมื่อเราละทิ้งโอกาสที่จะเป็นพยานและรับใช้พระเจ้าเราก็จะสูญเสียความชื่นชมยินดีของเราคำอธิษฐานของเราก็ไม่ได้รับคำตอบเราก็หมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีกำลังในการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้านั้นก็จะถูกกระทบกระเทือนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้กระทบกระเทือนจนถึงระดับที่ไม่สามารถจะคงความสัมพันธ์อยู่ได้นะครับสิ่งต่างเหล่านี้ก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นก็จะล่มสลายครับชีวิตของเราก็จะขาดพระพรมากมาย แต่ในทางกลับกันครับแม้ว่าความรอดจะไม่สูญหายนะครับพระสัญญาในพระคัมภีร์และความชื่นชมดีจะเป็นของเราครับถ้าเราไม่ทำตามความชื่นชมดีก็จะหายไปจากคริสเตียนที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์และไม่เชื่อฟังนะครับอยากจะให้พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้กระตุ้นเตือนเรานะครับให้เราเป็นทาสที่ได้รับ5ตาลันและ2ตาลันเป็นทาสที่ดีและศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่เราจะได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้าบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่นะครับบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่มากมายกว่านี้มากมากมากมากนักกำลังรอเราอยู่บนสวรรค์เราจะครอบครองและเราจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราอย่างแน่นอนอาเมน